أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسبي رجائي من خالقي، وحسبي ديني من دنياي. حسبي bir tesbih, حسبي الله، حسبي bana yeter diyor. Bana kafi. Ne? Rica'i ümitlerim. Nedir o ümitlerim? İbadet ediyorum. Taat ediyorum. Allah'ın rızasını tahsile çalışıyorum. Umuyorum ki bunlar indi ilahiyede makbul olur ve ben bunlarla cennete girerim. Bu ümit makbul bir ümit. Allah yolunda günahlardan kendimi saklıyorum ve onun emrettiği ibadetleri yapıyorum. Haramlardan da korkup açıyorum. Ümidim Allah'tandır ki beni affeder, beni cennetine ithal eder. Fakat bu iman tohumu diyorlar bana. Bu iman tohumunu atmadan mahsul beklemek ne kadar abekse, tohumu atmadan mahsul beklemek ne kadar abes, boş bir şeyse, ibadatı taat etmeden de Allah'ın rahmetini ummak bu kadar boş. Benim vazifem kulluğunu yapacaksın. Yaptıktan sonra Allah'a ümit edip bağlanacaksın ki ya Rab kabul et der ki anda. Sana layık ben ibadet etmeye de layık değilim. Kudretim diyor. Kafi de değil. Ama acizimle beraber yaptığım bu ibadeti kabul et de beni affet. Ve benim cennetine iskal et rızanı bana ihsan eyle. Umulur bu. Tohumu attım ama az çok bir şey verecek. Atılmıştır tohum. O atılan tohuma mukabil Cenab-ı Hak bir lütuf verecek. Şöyle bir hikaye hatırıma geldi. Musa Aleyhisselam'ın derinde bir adam Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la münacata gidiyor. Geçmiş önüne demiş ki ya Musa şu yer benim. Acaba Allah-u Teala bu yerden bana bir mahsul verecek mi? Şöyle şey malum ya. Dağılık malum. Sor bakalım demiş. Bunu konuşurken sor Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Cenab-ı Hakk'a sormuş. Orada mahsul olmaz demiş. Öyle. Ama adama söylememiş ben dersim. Ya söylemiş. Adam uğraşmış, çalışmış, toprakları eşelemiş, işte sularını getirmiş, bilmem ne yapmış falan. Çok güzel mahsul olmuş. Demiş ya Musa, sen Rabbine sordun da bana vermedik dedi ama bak demiş. Bak. Cenab-ı Hakk'a söylemiş Musa Aleyhisselam diye bir münacatında. Demiş ya Musa, çalışana vermemek benim şanımdan yakışır mı demiş. Çok çalıştın demiş. Çalışana vermemek benim şanıma yakışır mı? Biz çalışırsak her şey verecek. Biz Yahudi'ye kıvaat ediyoruz, çalışıyoruz diyoruz. Biz Allah'ın kulu demeyiz. Biz Allah'ın en sevgili kuluyuz. Ekremül mahlukatız. Demin kardeşim birisi bana bir koku verdi. Hatırıma geldi koku. Bizim gül yağı kokusu. Dedim bu bir ot, bir nebat, bir çiçeğin kokusu bu. Alelade. Biz, çiçek bizim yanımızda sıfırdır. Çiçek bizim yanımızda sıfırdır. Ekremül mahlukat ve mevcudatız. Allah'ın en sevgili kulları insanlardır. Allah bizi en güzel mahluk olarak yaratmış yeryüzünde. Hiçbir şey benzer. Bu güzelliğimizle şu ot kadar kokumuz olmazsa bizim neye yararız? Şu ot bize bir koku veriyor, bir neşe veriyor, bir zevk veriyor ve ona sarılıyoruz, para da veriyoruz, alıyoruz. Bir mümin ki imanıyla beraber bu koku kadar kıymeti olmazsa bu müminin ne kıymeti olur? Daha herkes aman şerrimden sakınayım diyor. Pis kokular gibi sokulmasın yanıma diyor. Gelme yanıma diyor. Gitmek gelmek de istemiyor. Çünkü kokusu fena. Pis koku. Onun için aziz kardeş çok uyanık olmak lazım. Şu dua yine hatırıma geldi. Sen de söylemiştim. Bugün yine tekrar edeyim. Bu dualar Sinan Peygamber'in duası diyor ki İzâ teşehede ahadüküm fel yestu'iz billah min erbay. Siz namazda teşehhüde oturduğunuz vakitte Allah'a şu dört şeyden sığınır. Şu dört şeyden Allah'a sığınır. Fel yeter. Nedir? Ya Resulallah. Allahümme inni eûzübike min azâbi cehennem. Bundan sığının Allah'a. Çünkü o seni yakmayacak olan, gözlerinin yaşlarını akıttığın vakit seni yakmayacak olan cehennem hazırlanmış duruyor o. Hazırlanmış duruyor, yaratılacak değil, yaratılmış. Bizden evvel yaratılmış, burada bekliyor ateşler içerisinde. Azabı çok müthiş, çeşitli azapları var. Yalnız kızgın fırın değil. Enva çeşit mikroplar, enva çeşit muzır mahluklar. Yılanların her birisinin çeşidi, akreplerin her birisinin çeşidi. Eza verecek mahlukların sayısı yok. Bunların içerisinde insan inleyecek, ölmeyecek ama. Ölüm de yok. Hani insanı yılan ısırır, akrep ısırır, yahut ateşte yanar, ölür. Kurtulur gider. Burada ölüm yok. Azap daima yenilenmekte ve devam etmekte. Bu dayanılır şey mi? Konuşma var, muhabbet var, görüşme var. Yani hayat var, gidip gelme var. Fakat ıstırap içerisinde, acılar içerisinde. Dayanılmaz bir hal. İşte o azabı cehennemden kendinizi korumak için teşehhüdünde de bundan sığınmayı unutmayın. Ne yapacaksın? Ya, hallerde kalkıp yalvaracaksın ve seni o cehenneme sürüklemek isteyen hallerden kendini uzak tutacaksın. Cehennemi nereye götürür seni? Allah'ın emirlerine isyan. Günahları irtikap, küfrün mucib olan halleri işlemek en nihayet insanı cehenneme sürükleyen şeylerdendir. E bunlardan korunmak için herhalde demek ki ağlamak, sızlamak, yalvarmak iktizasından Cenab-ı Peygamber namazınızda dahi Allah'a sığının cehennemin azabından buyurmuş. Bu hadis-i şerif Pakistan taraflarında daha kuvvetli olarak gitmiş ve orada vücub halinde muhakkak namazda okunmasını bizim nasıl ki ettehiyyatı okuyoruz, bunlar da okunmasını böyle şey görmüşler. Müstahsen görmüşler. Tağus isminde bu hadisi rivayet eden bir ravi çocuğu namaz kılıyormuş. Namaz kıldıktan sonra demiş ki oğlum bu duaları okudun, sığındın mı Allah'a? Yok baba okumadım. Öyleyse namazı yeniden kıl demiş. Çünkü çok büyük fitne. Azab-ı cehennem arkasından da azab-ı kabir var. Mümin azab-ı kabri. Kabre girmedik. Adam ne olacak hoca efendi? Nefes bitti, iş bitti. Nefes bitti, iş bitti deyin adamın Müslümanlıkta yeri yok arkadaş. Nefes gitti, iş bitti deyin adamın Müslümanlıkta yeri yok. Ne yaparsa yap. Başını secdeden kaldırmasa hava. İman olmadı. İman öldükten sonra ahirete inanmakla tamam olur. Ahirete iman da öldükten sonra azabı kabirde var, cehennemin azabı da var, mizan da var, tartılacak, hesap kılınacak, cenneti de var, cehennem de var. İman bunlarla tamam olur. Yoksa ya, la ilahe illallah demekle iman tamam olmaz. Onun için azabı cehennemden ve azabı kabirden sığınmak mecburiyetindeyiz Allah-u Teala'ya. Canım hoca efendi öldük, işte bitti, hareket kesildi. Götürüp gömüyorlar mezara. Evet, götürüp gömüyorlar mezara. Ama Allah göstermesin hepsimize iyiliklerle hüsnü hatimeler nasip etsin. Buraya girdikten sonra bizim dilimiz yok da bir anlatacak onu artık halimize. Ama büyüklerden, peygamberlerden ve kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dan hadis-i şeriflerden iktibas olunan haberlere göre bu azab-ı kabir mevcut. Bu nasıl olacağını ancak oraya girdikten sonra insan anlayacak. Şimdi burada belki masal gibi gelir. Ama o azab-ı kabri Cenab-ı Peygamber diyor. Sığınır mı Allah'tan? Daha ötesi var mı? Ötesi yok. De sığının min fitnetil hayati vel memat. Dünya ve ahiretin fitnelerinden de Allah'a sığın. Ne olacak işte? Fitneler o kadar çoktur ki seni Allah'ın yolundan alakos. Rızık lazım dersin, ekmek parası lazım dersin, ev lazım dersin, çoluk çocuk evlenecek dersin. Birçok şeyleri öne korsun. Bunlar için çalışmak lazım ve bu çalışmaların neticesinde ömür tabii yeter. Sabahleyin kalkacaksın, yorulmuşsun, kalkamıyorsun. Öğlen namazı gelecek, iş var yapacaksın, olmuyor. İkindi vakti, işin daha kesip vakti, yine olmuyor. Akşamüstü yorgun gelmişsin, yatsıya da gelemiyorsun. Niçin? Fitne-i dünya istila etmiş, Allah'ı unutmuş insan. İbadetleri unutabilmiş. İşte bunların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Ki Allah rızıkta kolaylık verir, yorulmadan verir, bu kadar kendini telef etmesin, ibadete vakit bıraktırır filan, hepsi güzel olur. Bundan da sığınacak. Bir de fitnetil mesih-i deccal, bu deccalın da şerrinden, fitnesinden Allah'a sığınmak lazım ki, deccal çok, deccalün tabiri de vardır. Bu deccallar ki Allah'ı, kulu Allah'tan ayıran ve kulu Allah'tan uzaklaştıran fiillerin sahipleri. Bir insanı ibadetten, taattan, şundan buradan alakoyuyorlar. İşte bunlar da zannı sığınmak mecburiyetindeyiz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için Cenab-ı Peygamber hasbi racai min haliki ve hasbi dini min dünyayı. Gerek dünyaya ait, gerek ahirete ait olan bu hallerden Enam-ı Vâd ve Vücud Hazretleri'ne sığınaraktan tohumunu atarsın. Köylümüzün haliydir. Atar tohumunu Allah'a sığın. Allah'a bırakır. Yağmurunu verirse güzel mahsuller olur, sevinir. Sen yaparsın. Allah ne verirse ona da şükredersin. Bizde bu yok. Okursan okursun. Rabbena atina tasana. Rabbena atina'dan evvel. Teşekkür okursun. Salavatlarını okursun. İstersen Rabbena atina dediğin vakitte bunu da okursun, ilave edersin. Hasbiyallah ve ni'mel vekil emanu küllü haifin. Küllü haif. Dünyaya ve ahirete müteallik. Ne kadar korkular varsa gerek dünyaya müteallik, gerek ahirete müteallik, ne kadar korkular varsa o korkuların hepsine hasbiyallah, Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil, o benim ne güzel vekilimdir. Ona teslim oldu mu? Ona teslim olmak, teslimlik kolaydı ya. Ona teslim oldu mu? Kafi ve vakti. Her işte. Dünya işlerine de, ahiret işlerine de. Bunun için her gün hasbi Rabbi cellallah derler. Hasbiyallah derler. La havle ve la kuvveti illa billah. Bunları yüzer kere okumayı insan itiyat edilmeli ve dilini alıştırmalı. Bu ashab-ı kiram radıyallahu anh hazretleri en zamanlarında malum Müslümanlık zayıf daha az düşman çok geliyor. Dediler ki o fitneciler bakalım düşman şimdi çok büyük kuvvetle geliyor. Ne yapacaksınız bakalım? Dediler de galip geldiğiniz zaman oldu o bir kere. Şimdi çok kuvvet geliyor. Ne yapacaksınız dediler. Bir korku veriyorlar içeriye. Müslümanların şeysi hasbunallah dedi. Allah var elinde. İsterseniz daha toplan dünyayı da ardınıza alın gelin. Hasbunallah. Allah. Mülkün sahibi, kuvvet kudretin sahibi. Biz onun kullarıyız. O bize yine nasıl olsa yardım edecek. Sizi şaşırtıracak. Yine mağlup olacaksınız. Hasbiyallah ve nimel vekil. Çok güzel bir dua. Daima Allah kuluna, kul Allah'ına teslim olmalıdır. Hüsnü salk zinetün lil Kur'an. Güzel ses. Kur'an herkes okur. Fakat güzel sesle okuyan, yanık bir sesle okuyan bir insanın okuduğu Kur'an'a doyulmaz. Hepsi biz okuyoruz Kur'an ama Allah'ın kullarına da hepsine ayrı ayrı şey vermiştir Cenab-ı Hak. Müzusları vardır. Bazı insanın sedasında, edasında çok güzellikler vardır. Okudu mu adeta bayılacağı gider. Bir sefer Harem-i Şerif'te iki hafız gelmiş Mısır'dan İnna fetahna aleyhi okuyorlar. Yani insan neredeyse bayılacak. Neredeyse bayılacak. O kadar güzel okuyor. Öyle güzel Kur'an okumalar ziynetlidir Kur'an. Kur'an kendisi ziyneti fakat ses de ona bir kat daha ziynet veriyor. Onun için Kur'an okurken mutlaka okuyup da gitmemeli. Biraz da sesi sedayı düzeltmeye gayretmeli bazı gençler arasında. Bazı gençler, yaşlılar bunu beceremez ama gençlikte bu talim onlardan güzel. En güzeli tecvidi verler. Tecvid de okunması şart. Tecvid de okunan güzel Kur'an, ses de ona uygun oldu muydu? Doyum olmaz ona. Husnül meleketi yümnün ve su'ül hulku şumün. Husnül meleke, güzel ahlak. Güzel ahlak, yümnün berekettir. Bereket. Ve şu'il ahlak, kötü ahlaklar da şu'un bereketsizlik, hayırsızlıktır, fenalıktır. Onun için ahlaklarınızı İslam ahlakı üzerine terbiye ediniz. Kötü ahlaklardan da son derece kaçıp korkunuz adeta aslandan, yılandan korktuğunuz gibi. Ve ta'atül mer'eti nedametin. Kadınların sözünü dinlemek de nedamettir. Aklı için saçı uzun aklı kısa derler. Onun her şeyi aklı ermez. Sözüne inan, itaat edersen sana pişmanlıklar duyarsın. Sor, danış. Ama kendi aklın ve büyük erkeklerin aklı daha âlâ ve üstündür. Onlarla yaptığın müşavirelerde aldanmak. Ve sadakatü tedfeul gada et su. Sadaka, 5 kuruş, 10 kuruş fakir kıraya veriyoruz ya. bu 5 kuruş, 10 kuruş gözümüzün görmediği sadakalar birçok fenalık, fena kötü kazaların, kötü hükümlerin önüne geçer. Kötü kazalardan, kötü belalardan seni korur. Dün bir kardeş geldi, hanımım. Hatta hala hatırını sordum, nasılsın? Dedi ki, işte 3 tane kızım vardı. Birisinin kocası kaç senelikken araba kazasına düşer olmuş, öyle gitmiş. Birisine bilmem nerede bir kaza gelmiş, öyle gitmiş. Birisine bilmem nerede kaza gelmiş, öyle gitmiş. Kötü kazalar. Bunlardan Allah'a sığınmak, hem sığınır, dille sığınırsın, hem de elinden böyle sadaka vermek suretiyle muhtaçlara, Cenab-ı Hak, bu fıkraların yüz suyuna seni de korur. Hepinizi de korur. Onun için sadaka vermekten katliyen çekinme. Öyle herkesi de tecessüs edip de bu adam bu sadakaya layık değil. Ha, bırak şunu. Değil mi? Bilmezse işin iş yüzünü. Elhasil senden istiyor. Ver eline bir şey. Geçirte tarafa. Tecessüs iyi değil. Bazı söylerler fukaralar varmış ki apartmanları varmış. Şunlar hanları varmış, hamamları varmış. O da bari ona ait. O düşünsün onu. Sen ona bildirsen ama başka tecessüs edip de var mı yok mu diye aramak sözüm yok. Yine Husnül Meleketi Nema'ın yukarıki hadisini daha açıklayaraktan güzel ahlaklar böyle her şeyin güzel olmasına, yetişmesine vesile olur. Bereketine sebep olur. Kötü ahlaklar da bereketsizliğine sebep olur. Vel birru ihsanlar, ikramlar iyi ahlakın içerisindedir. Ziyadetun fil omri. Omru artırır, ziyade eder. Olur mu hoca efendi? Olur. Peygamber ziyade diyor. Ne diyeceksin? Ziyade ne demek? Artmak. 60'daysa 70 olacak. 70'de 80 olacak. Allah'ın işine karışmak kimin gücü yeter? Kim bilir ki levh-i mahfuzda benim ömrümün ne olduğunu? Kimse bilmez. Bilmediğin için sen ihsan yap. Bir iyilik yap. İyilik elle de olur, dilinle de olur, parayla da olur. Çeşitli iyilikleri yap. Ömrü ziyade eder. Ziyadeliği belki rahatlık geçir, rahatlıkla ömrünü geçirirsin. Vakitlerin rahat rahat geçer. İbadet saat etmeyi güzel güzel yaparsın. Bu sürede de günlerin uzun olur. Meşakkatle günler çabuk geçer. Rahatlıkla günler uzun olur. Akşam olmasını bilmez. Bu sürede de bakarsın artıklık olur. Ve sadakatu, yine burada da ifade edilir. Temne'u mi'tete su. Kötü ölümü men eder diyor. Kötü ölümü men eden şey sadakaymış. Hani sekteyi kapten gitti diyorlar. Gider. Şundan gitti gider. Bundan gitti gider. Fakat bunları önleyici nasıl ki ilaçlar var. Hastaya şu ilacı al, bu ilacı al, bu morfini yap, şu morfini yap. Bir şeyler yapıyorlar. Bu ilaçlarla nasıl insan tedavi oluyorsa işte bunlar da manevi tedavi. Manevi tedavi. Sadakaları yerlerine verdin miydi? Hayırlara verdin miydi? Bunların en güzeli İlim yollarına harcanan paralardır. İlim yollarına verilen sadakalar, mesela bir sadakanın 5 sevabı varsa, ilim yolunda onun sadakanın sevabı 50, 100, 500 bin gider ileriye doğru. Çünkü İslam'ın bekçisi 2 tane. Birisi Çanakkale'de göğüslerine toplara verip de şehit olan şu kadar şüheda, bir. Bir de bu şühedaya şehitliğin kıymetini, faziletini bildiren ulema var. Bu adama şehitliğin kıymetini bildirmeseydi orada ölmezdi. Bu şehadeti yapmazdı. Kaçacak yol arardı kendini kurtarmak için. Fakat şehadetin sevabını biliyor. Vatanı müdafaa etmenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Bunun için canından geçiyor. Canım giderse gitsin, vatanım dursun diyor. Çoluğuma çocuğuma kimse elleşmesin diyor. Onlar rahat yatsınlar evlerinde, rahat rahat gitsinler. Onun için benim canım feda olsun diyor. Onu ona ilimler öğretmiştir. Bunun için ilimlerin verdiği fadail çok büyük. Şehidin bir mertebesi var. 400'e kadar akraba-i talikatından şefaat edecek. Şefaat hakkı kendisine verilecek. İlk kanının damlasıyla da bütün günahları silinecek. Bu böyle bir mertebe iken ulemanın mertebesine erişemez hiçbir zaman şehit. Hakkak ulemalarının mertebesine erişmeye şehitlerin kesici yeter. Onun için ilim her şeyin üstündedir. Hüsnü şah, güzel saç görmek. Mal, rüyada güzel saç gördün müydü? Mala delalet ver. Hüsnü veç, güzel yüz gördüm. Birisini gördüm, çok güzel bir yüz var. Mala delalet ver. Ve hüsnü lisan, çok güzel konuşuyorsun veya konuşanlar karşında. Bunu görmüşsün, anlatıyorsun. Bu da mala delalet. Vel malu malum. Yine mal görüyorsun, o da malı değerlidir. Yani rüyada görülen bu haller hayattaki mallara değerlidir olduğunu Cenab-ı Peygamber bize beyan buyurmuşlar. Hasad-ı ümmeti ma beyne sittin ila sebi. Ortalama. Ümmetimin yaşamak şeyleri 60 ile 70. 70'i geçenler, 80, 90, 100 olanlar var. 100'ü de geçenler var. Bunlar nadirattandır. Bunlarla kıyas kabul edilmez. Ekseriyette giden insanlar ahiret göçmek şeklinde 60 ile 70 arasında. 70'i atladıysan bahtiyarsın. 80'de ölüm ayrı mükafat var, 90'da ayrı mükafat var ama bunlara tahammül güçtür. O zaman güç kalmaz, takat kalmaz. Onun bunun yardımına muhtaç duruma düşer insanlar. Bu sağlıklarla olur da bu bahtiyarlık. Yine bakınız. Hassinu envalekum biz zekah. Yine bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tedavi, manevi tedavi. Hassinu evladikum envalekum biz zekah. Siz mallarınızı, zekatlarınızı vermek suretiyle koruyunuz. Mallarınızı, zekatlarınızı vermek suretiyle koruyunuz. Zekatın fevaidi namütenahidir. İnsanın ufacık bir şöyle düşüncesi olsa yine kafirdir. Bu malı veren sana kimdir? Sen kazandın bu malı. Yoksa sana kuvvet ve kudreti veren Halik-i Zülcelal'in kuvvet kudreti sayesinde mi kazandın? Senden daha çok kuvvetli insanlar var tımarhanede bugün. Senden daha çok kuvvetli insanlar var bugün hasta yataklarında. Onlar her şeyden aciz. Ama sana Allah kuvvet vermiş, zeka da vermiş. Çalışma kabiliyeti de vermiş. Kazanıyorsun. Bu kazandığını diyor ki kulum bak sana ben bu kuvvet kudreti verdim. Bu kadar malmış sahip oldun. Şimdi bunun 40'ta birini benim için vereceksin işte diyor. Allah yollarında. Bu senin malının geriye kalan malının kurtulmasına ve korunmasına sebep oluyor. Birçok şeyler var. Tecrübeleri var. Misalleri var. Bunları Vedâhu merdâk. Bak şimdi. Malı böyle sadakayla, zekat vermekle koruyun. Bir de hastalarınızı tedavi edin. Deva. İlaç verin hastalarınıza ilaç olarak. Kullanın. Ne? Biz sadaka. Sadaka vermek suretiyle. Hastalarınızı ilaçlayın. Acı kalbiye. Manevi sadaka. Seni alacağın şu veya bu ilaç. Evet, bu lazım. Ama bir de bu yoldan tecrübe et bakalım kendini. Peygamber sana öyle diyor. Veda bu merdakün bir sadaka. İbn-i Mesud'den rivayet. Sadaka vermekte güçlük çekme. Zorluk çekme. Elin açık olsun. Şimdi hatırıma geliyor. Biz sabahları camide az çok bir tesbih dualarla meşgul oluyoruz. Serin havalar, kış havalar. Arkadaşlarımızdan birkaç tanesi şimdi hasta evlerinde yatıyorlar. İşin soğuk almışlar. Romatizmeleri artmış filan filan. Bazı camiler var. Kaloriferleri var bize. Isıcık işlerdi. Sabahtan akşama kadar otursan cemaatten sonrası Arabistan değil. Kış vakti soğuk oluyor camilerimiz. Bugünkü insan da eski insanlara da benziyor. Eski insanlar natür itibariyle sağlam insanlardı. Tahammülleri iyiydi. Bugünkü insanlar ne kadar olsa zayıf bünyeli insanlar sıkıntıya pek gelemiyorlar. Çünkü yarım saatlik bir oturma, bir soğuk alma yataklara kadar insanlar düşüyoruz. Şimdi camimize bir veya iki tane soba almaya bizim gücümüz yetmez mi? Pekala yeter. Bunu yapmaktan korkup kaçıyoruz. Selam verir vermez. Vahabilerden öğrendiğimiz gibi hemen babacığı alıp kaçsın mı herkes camiden? Yoksa otursun da Allah'a şöyle rahat rahat yalvarsın mı? Şimdi ediyoruz ama biraz zorlukla elimiz üşüyor, ayağımız üşüyor. Şu üşüyor, bu üşüyor ama bu sevabı da kaçırmamak için bekliyoruz. Ama bunu yapsak daha faydalanırız zaten. Bu biz sadakayı Sadakayı verirken menfaatımızı da düşünmek lazım. Kendi menfaatımızın iktizası, camimizde iki tane sobası koysak, ben çünkü Bursa'ya gittim de, Bursa'dayken bizim çocuklar şey sobası yakıyorlar böyle, bu lenet kömürünü yakıyorlar, sabahtan yakıyorlar, akşama kadar yatıyor. Akşam üstü bir daha yakıyorlar, sabaha kadar yatıyor, dolduruyor sobayı. Güzel! Dedim, şimdi öyle iki soba bu camiyi hamam gibi yapar yani. Güzel bir insan da üşümeden istediği vakit namazını güzel ya rahat rahat kılar. Sadaka nasıl lazımsa bu da lazım. Ve a'iddu lil belâ'i eddu'a. Bak şimdi başımıza ne geleceğini kim bilir ya? Kim bilir? Buradan eve gidecek miyiz, gidemeyiz, çıkacak mıyız, çıkamayacak mıyız? Bunda da haber verir. Meçhulümüz buna. Meçhul denilen şeylerin hazırlığı eddu'a. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte Allah'a dört şeyden sığınınız dediği gibi her şeyden de sığınmak lazım. En kolay dua, ya Rab, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri senden ne gibi hayırları istediyse ben de isterim ya Rab. O ne gibi şerlerden sana sığındıysa ben de sana sığınırım ya Rab. Bu kestirme bir dua. Fakat bu duaların çok genişleri var. Bunların en güzelini Aliül Kari Hazretleri Hizb-i Azam denilen dua kitabında toplamış. Onun şimdi biz de bir taklit fiilini yaparak onun bir ufağını topladık ki kardeşlerimiz okuyabilsinler ve Allah'a sığınabilsinler. Bu dualar sabahta akşamda okunduğu takdirde Cenab-ı Hak bu duaların sebebiyle bakarsın ki nasıl ilacın sebebiyle aç günü yutuyorsun, kırıklığın geçiyor. Bilmem neyi yutuyorsun, vücuda şey giriyorsun. Bu nasıl maddede varsa maneviyatta da sadakayı verdiğin vakitte bakarsın bir rahatlık gelir vücuda. Ne sayesinde? Hiç bilmem ne sayesinde olduğunu. Amerika'nın yahut Avrupa'nın yaptığı o ilaçta sana bir şifa var da Allah'ın verdiği kelamda sana şifa olmaz mı? Bunun için bazı insanlar okumalara itiraz ederler. Okumaktan der ne olacak ya okursun sen, okudukça sana şifa nereden gelecek? Olur mu böyle şey? Şimdi maddi yaddevri, işte eczanelerde dolu ilaçlar, istediğini alır, ihtiyacına göre hangi ilaçlarsa bunları kullanır. Adam şey mahiyetinde, onu susturma mahiyetinde bir büyük söylüyor bunu. Buna çirkin sözler söylüyor. Bunu harekete getirecek, asabını tahrik edecek. Yani sövme gibi pis sözler söylüyor. Adam gülüyor. Bağır çağırıyor. Diyor ben sana tokat vurmadım. İlaç da çekmedim. Bıçak da göstermedim. Ne gülüyorsun diyor. Canım öyle laflar olur mu hiç? Diyor, benim lafımla bu kadar müteessir oluyoruz diyorsun da Allah'ın kelamını dinleyince niçin olmayacaksın bakayım söyle. Benim kelamından üzülüyorsun bak. Allah'ın kelamının karşısında nasıl dayanacaksın? Bu Allah'ın kelamı ki لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتُ الْخَاشِعَ. Onun için kitabımıza iyi sarılmak ve onu iyi öğrenmek ve onu her gün okumanızı size tavsiye ederim azizler kardeşim. Bütün dertlere deva Kur'an'dır. Bütün dertlere deva Kur'an'dır. Kur'an'ı bilmeyen kardeşlere de hele bu gibi memleketlerde oturan kardeşlere acımaktan başka çaremiz olmaz. Evet köyde, dağda, bayırda hocası yoktur, hacısı yoktur, öğrenememiştir ama bu memlekette olmaz o. Dündük galiba gazetede gördüm. 300 bin küsur İstanbul'da okuma yazma bilmeyen insanı yazmış. Olur mu bu? Bir tane daha okumuşum işte. Hakkat muhabbeti lil mütehab bi nefiyye. Benim muhabbetim, sevgim yani hak celle vala diyor. Benim muhabbetim ve sevgim o kimse için haktır ki bunlar birbiriyle sevişiyorlar. İki Müslüman birbiriyle candan sevişiyorlarsa Allah da onları seviyor demektir. Allah Teala'nın sevgisine işaret senin Müslümanlarla ilgin. Sevişiyorsan Allah seni seviyor. Dışından sevişmek değil ama. Candan seviş. Öyle mürahilik sureti olan sevişmeler bunu Allah bilir mürahil. Onun parası kıymeti yok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbil Alim Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.